sunt primul fântă mea și vin spre inima ta cu drag, cu drag. Îți când e sărbător, ți-alun tristețe în loc, acum e rândul tău să-mi pars cântecul meu cu toți cei dragi. Mulțumim mult! Mulțumim mult!